przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma. Program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Od dziś nauka zdalna także dla uczniów pierwszych trzech klas podstawówek. Polsko-amerykańską umowę o współpracy obronnej ratyfikuje po południu prezydent Andrzej Duda. Kilka akcji ratowniczych w Wysokich Tatrach. Turystów zaskoczyła pogoda. Zdalna nauka od dziś obejmuje także uczniów klas od pierwszej do trzeciej w szkołach podstawowych. Będzie obowiązywać do 29 listopada. Na odległość uczą się już uczniowie starszych klas podstawówek, a także szkół średnich. Nauczyciele będą mogli przeznaczyć kwotę 500 zł na zakup sprzętu potrzebnego do nauki zdalnej, komputerów, słuchawek, statywów, myszek czy oprogramowania. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że środki otrzymają wszyscy nauczyciele pracujący zdalnie. Wsparcie dotyczy zakupów, które są dokonywane teraz i będą dokonywane do 7 grudnia. Do szkoły na konsultacje będą mogli przyjść uczniowie, którzy w tym roku szkolnym zdają egzaminy, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne w małych grupach do 5 osób. Rodzice najmłodszych dzieci od 9 do 29 listopada będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prawie 25 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono wczoraj w Polsce. To o 3 tysiące mniej niż dzień wcześniej. Zmarło 236 osób. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut tłumaczy, że dopiero za kilka dni będzie wiadomo, czy wprowadzone ograniczenia przyniosły trwały efekt. Te zakażenia są w takich cyklach, gdzie po szczytowych, rekordowych jest dzień spadkowy. Niestety ten dzień spadkowy jest nadal wyższy, to sporo, od ostatniego dnia spadkowego, co wskazuje, że raczej jeszcze nie zahamowano. Tendencja mogłaby się ustalić, gdyby jutro, pojutrze nie było żadnego wzrostu, tylko spadek. Profesor Gut zaznaczył, że obostrzenia mają sens pod warunkiem, że ich przestrzegamy. Prezydent Andrzej Duda ratyfikuje dziś umowę rozszerzającą współpracę obronną pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch przypomina, że konsekwencją umowy będzie m.in. uruchomienie 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. To jest element przygotowania przez państwo nasze polskie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi zdolności do przyjęcia w razie potrzeby kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy amerykańskich. Nie tylko ich zakwaterowania, nie tylko zabezpieczenia bazy logistycznej, ale przede wszystkim kierowania ich działaniami. To jest właśnie ten element naszej polityki odstraszania. W uroczystym podpisaniu umowy po południu wezmą udział oprócz prezydenta także premier, minister obrony i amerykańska ambasador w Polsce. Nasilenie działań prawnych dotyczących możliwych nieprawidłowości wyborczych zapowiada sztab Donalda Trumpa. Mają one dotyczyć kluczowych stanów, m.in. Nevady i Georgii. Tymczasem Joe Biden przygotowuje się do przejęcia władzy. Na poniedziałek sztab Donalda Trumpa zapowiedział konferencję prasową prawników w Nevadzie. W Georgii republikański sekretarz tego stanu skierował inspektorów do hrabstwa Fulton, by zabezpieczyć dokumentację dotyczącą ponownego skanowania kart wyborczych pochodzących od żołnierzy i złożonych warunkowo. Georgia jest jednym ze stanów, gdzie prawdopodobnie dojdzie do ponownego przeliczenia głosów, ponieważ różnica pomiędzy kandydatami wynosi tam tylko 10 tysięcy głosów. Jednocześnie republikanie wycofali pozew sądowy w Arizonie, który dotyczył rzekomego nierejestrowania przez maszyny kart do głosowania, na których wyborcy zaznaczali nazwisko kandydata czarnymi flamastrami. Okazało się, że głosy te były rejestrowane. Wyborczego zwycięstwa Joe Bidenowi pogratulowali już niektórzy republikanie. Między innymi były prezydent George Bush, senatorowie Mitt Romney i Liza Murkowski oraz były doradca ekonomiczny prezydenta Trumpa Gary Cohn. Większość republikańskich członków kongresu nie zaakceptowała jednak jeszcze wygranej Bidena. Biden rozpoczął tymczasem przygotowania do selekcji kandydatów na stanowiska w administracji oraz wydania pierwszych aktów wykonawczych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na koniec Tatry i pracowity weekend ratowników Topru. Wczoraj i w sobotę udzielili pomocy 12 osobom. W górę wybrały się tysiące turystów, ale nie wszyscy byli w stanie sobie poradzić w wyższych partiach, gdzie zalega cienka warstwa śniegu i lodu. Konieczne było sprowadzenie turystów m.in. z rejonu Rysów oraz Doliny Pięciu Stawów, mówi Piotr Konopka, ratownik dyżurny Topr. Zaczęliśmy od ściągania dwójki, która utknęła na grzędzie Rysów na samym początku. Nie byli w stanie zejść. Zostali przetransportowani śmigłowcem. Było zgłoszenie o uszkodzeniu stawu stokowego u turystki. W trakcie, jak ratownicy byli tam na miejscu, śmigłowiec był w 5 stawach, przyszło zgłoszenie o zatrzymaniu krążenia na drodze pod Reglami. Ratownicy ponawiają apel do turystów o rozważne planowanie wycieczek. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej, serwis sportowy Trójki, Mateusz Fusiarz. Sportową informacją niedzieli niewątpliwie był sukces Huberta Hurkacza. Polak do spółki z Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Aliassimem wygrał halowy turniej ATP w Paryżu w grze podwójnej. Do rozstrzygnięcia finału z duetem Mate Pawić-Bruno Soares potrzebny był super tiebreak, w którym górą był Hubelix, bo tak już zdążyli obwołać parę Hurkacz Ożer Aliassim kibice. Nie wiemy, jakie panowie mają plany co do swojej dalszej współpracy, w każdym razie pseudonim już mają. Mogą być też dumni, skoro chwalą ich takie tuzy debla jak Marcin Matkowski. Pewne szyby grze deblowej Hubertowi może pomóc w singlu. W tym roku możemy znowu się spodziewać dobrych rezultatów Huberta, no bo widać, że spokojnie stać go na to, żeby wejść do pierwszej dwudziestki. W Paryżu zakończył się także turniej gry pojedynczej, a wygrał Daniil Miedwiediew. W finale Rosjanin 5-7, 6-4 i 6-1 pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Ponadto w USA w Charleston zakończył się turniej ITF, do którego finału dotarła Katarzyna Kawa. Niestety przegrała w nim w dwóch setach z Egipcjanką Majar Sherif. Przegrał także Lech Poznań. W ligowym klasyku przez większość czasu Kolejorz przeważał, ale co z tego, skoro i tak górą byli legioniści. Gol na 2-1 dający gospodarzom z Łazienkowskiej 3 punkty padł dosłownie w ostatniej akcji meczu, kiedy to do siatki trafił Rafael Lopez. Po dłuższej przerwie na boisku mogliśmy oglądać Andre Martinsza. Very happy. Jestem bardzo szczęśliwy, nie tylko dlatego, że wróciłem na boisko, ale też cieszę się z wygranej. Myślę, że udowodniliśmy, że to zwycięstwo było zasłużone. Kiedy grasz z nimi, to czujesz się trochę inaczej niż zwykle przed meczem czy w trakcie. No i kiedy wygrywasz, tym bardziej w taki sposób, jak my to zrobiliśmy. Grać te mecze to zawsze coś wyjątkowego. W drugim z niedzielnych meczów Ekstraklasy Raków bezbramkowo zremisował z Wisłą Kraków. A w ligach zagranicznych? Największą niespodzianką była chyba porażka Realu Madryt, aż 1-4 z borykającą się przecież z gigantycznymi problemami Walencją. Punkty pogubił Juventus, który po 1 zremisował z Lazio, a także Milan, który zremisował 2-2 z Weroną. Napoli 1-0 ograło Bolonię, Atalanta po 1 zremisowała z Interem, Arsenal 0-3 przegrał z Aston Villą, Tottenham 1-0 ograł West Bromwich, Leicester 1-0 Wolverhampton, a w hicie niedzieli Manchester City 1-1 zremisował z Liverpoolem. Teraz kolarstwo. Primoz Roglic z grupy Jumbo-Visma po raz drugi z rzędu wygrał Vuelta a España. Słoweniec nie wygrał wprawdzie ostatniego etapu, bo ten padł łupem Niemca Pascala Ackermana, ale to właśnie były skoczek narciarski jechał najrówniej przez te długie 3 tygodnie. W klasyfikacji końcowej Roglic wyprzedził o 24 sekundy Ekwadorczyka Richarda Carapaza. Słoweńca chwali Marek Leśniewski, wicemistrz olimpijski z Seulu w jeździe drużynowej na czas. Jest klasą sam dla siebie. 3 tygodnie wyścigu. Zawsze mówimy w żargonie kolarskim, że jest ten dzień bez, tak? Ten dzień bez Roglica na Tour de France to była czasówka, tak? Było widać, że był rozjechany tego dnia i stracił Tour de France. No teraz pozbierał się, no i pokazał, że jest wielkim zawodnikiem. Kolejny sport po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie i na północy jeszcze mgła i ta mgła się utrzyma jeszcze przez przynajmniej 2 godziny. Reszta kraju pochmurna, ale w drugiej połowie dnia pojawi się trochę słońca i to słońce będzie z nami aż do końca dnia, czyli mniej więcej do godziny 16, kiedy słońce zajdzie za chmury. Na termometrach 8 stopni w Toruniu, 7 w Poznaniu, w Katowicach zaledwie 3, w Lublinie 2, a na barometrach mamy dziś 1017 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych.

Przepraszam, chwilowa tutaj nastąpiła u mnie zaburzenie percepcji, 7:17. Myślałam, że myślisz o tych smakach z dzieciństwa, że ci zrobiłam smaka na ciepłe lody. No właśnie, rozmawiamy sobie o tych smakach z dzieciństwa. No i teraz, jaki to był ulubiony smak? To jest pytanie na nasz do państwa. Ja nie odzyskaję możności z mózgiem. Słyszysz, jak ja mówię? To słyszę. Straszne. Może ja przejmę sery teraz. Poczekaj. 2 2 7 3, to pamiętam. To jest numer do nas. Smaki dzieciństwa. Ulubione smaki dzieciństwa. Koniecznie. Gosia. Dużo smaków z dzieciństwa niestety zniknęło już ze sklepów, ale są jeszcze takie, w których w mniejszej miejscowości, w których sklepach znajdziemy niektóre z naszych smaków dzieciństwa. Jakie? To sprawdzał Paweł Turski. Przyjechałem do Pomiechówka, żeby zobaczyć, czy w mniejszych sklepach są jakieś smaki dzieciństwa. Tak na pierwszy rzut oka, widzi pan coś na półkach? Tutaj? O Jezu. Milky Way, proszę bardzo, jest smak dzieciństwa pierwszy. Widzę andruty, draże kokosowe. Są, Monster Munchy, proszę bardzo. Jakieś pana ulubione chrupki z dzieciństwa? No oczywiście, słone duszki. To przecież z braćmi od lat to spożywamy. Nie będę mówił, że przestaliśmy. Oprócz słodkości to widzę jeszcze napoje Frugo, które również były spożywane od dzieciństwa. Pamiętam jeszcze takie z tymi kapslami, które się naciskały i one pstrykały. To zawsze się kupowało, żeby popstrykać sobie kapslami, albo rzucało się nimi, bo fajnie latały. Jeżeli chodzi o smaki dzieciństwa, to zdecydowanie dla mnie była kukułka, bo zawsze kukułki zabierała mojemu dziadkowi, który pracował w warsztacie samochodowym wtedy. I zawsze do niego przychodziłam i garściami mu je zabierałam. I też miały landrynki takie kolorowe, one były białe, różowe i te białe miały taki mleczny, cudowny smak. I właśnie też za nimi troszkę tęsknię, bo już teraz nigdzie ich nie dostaniemy. Hitem była też u mnie takie aranżatki w proszku, które się wsypywało w zasadzie na raz do buzi. Miała taki słodko-kwaśny smak. Nie było to może zbyt zdrowe, ale bardzo to lubiłem. A poza tym takie słomki, w których jak się piło przez nie mleko, to ono zmieniało smak na czekoladowy albo truskawkowy. O, wiem co jeszcze było za dawnych lat. Były takie małe orężatki w takich małych buteleczkach. Moja mamusia zawsze wlewała w to olej. Ja spragniony wracając z zabawy na dworze łyknąłem to wszystko na raz. No niestety oszukałem się, bo nie była to żółta orężada, tylko olej. Były fajne gumy balonowe zawijane w takie ślimaki. Były takie metrowe, wyciągały się z takich pojemniczków i to po prostu taką radochę sprawiało. Kiedyś były, pamiętam, takie bransoletki, na których były cukierki i to było bardzo słodkie. To było takie bardzo odskulowe, typu zegarek, bransoletka. Jakby miał pan przywrócić jakiś jeden produkt obecnie na półki, ale tylko jeden. To ja chyba bym był za Frugo z klikanym kapslem. Zawsze odstresowywał ten kapsel. Ja bym przywrócił na półki te słomki, przez które można pić mleko. To nie jest też tak inwazyjne na nasze zdrowie jak te inne słodycze. I można zachęcić dzieci do picia mleka. To myślę, że warto. Paweł Turski sprawdzał to, co można jeszcze kupić z dzieciństwa, ze smaków dzieciństwa. Skrzywiłeś się, jak pan mówił o tych słomkach. Ja nie pamiętam. Ja pamiętam takie mleko skondensowane w tubce metalowej, które jest jeszcze takie. Zdaje się miało służyć do kawy, ale dzieciaki, no ja też tak robiłem, to prosto z tej tubki się wyciskało. Oczywiście, karmelowe, czekoladowe albo śmietankowe mleko. Samo zdrowie, cukier z tłuszczem. Ale te słomki też pamiętam, po prostu trzeba włożyć je do mleka i to nabiera smaku. Giant Rocks, teraz Hit Up, numer do nas 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Zachęcamy do dzielenia się ulubionymi smakami dzieciństwa. To the living that is Giant Rocks, Hit Up, 23 minuty po godzinie 7. Pora na trójkę, małpopolskieradio.pl i pan Łukasz, który napisał: kochani, te wszystkie rzeczy wymienione jeszcze są. Moja córka uwielbia słomki zmieniające smaki, bransoletki z cukierkami. A czy pamiętacie wafelki kukuruku? Rzeczywiście, i to się pisało nie tak pamiętam. Dziwne. Bo ty za młoda jesteś, było. Pamiętam, że przed wieczorynką była reklama tego, że kukuruku jest, o matko, gorące w lesie, w polu i na łące, jakoś tak. Przepraszam, bo na pewno, oczywiście proszę mnie nie cytować w tej kwestii, bo na pewno coś pomieszałem. Pan Marcin jeszcze pisze o mleku zagęszczonym w tubce. Smaki dzieciństwa. To jest temat dzisiejszego programu. Chciałam podzielić się smakami z dzieciństwa. Maka Gigi. Kto to wie, kto to jest? Bardzo proszę, jedna zagadka. Raczki takie niesamowite, lizaki czerwone z cukru samego. Tubka zagęszczonego mleka, wysoko posłodzonego. Buma, Donald i Pepsi Cola pierwsza we Wrocławiu. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Jak tego słucham, to się zastanawiam, jak my w ogóle wtedy żyliśmy, bo dzisiaj jest prowarzywnie, wegańsko najlepiej, bez mięsa, bez cukru, bez węglowodanów. Ale wtedy cukier krzepił, to się zmieniło trochę. No wtedy żeśmy nie wiedzieli, że on szkodzi, to się to jadło po prostu. I człowiek krzepił nas, no właśnie. Człowiek był zdrowy. 2 2 7 3 numer do nas. Dzień dobry, ja w temacie tych smaków dzieciństwa, które teraz puszczacie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były takie, to jest 84 rocznik, więc może części to nie obejmuje, ale były takie rurki, wafelki, które można było napchać serkiem z krówką. To były jakieś takie rurki bliżej nieokreślone, które później zniknęły po pierestrojce, mówiąc krótko. I tego będzie brakowało tym, którzy się urodzili w latach 80. Dzień dobrego i smacznego. Ale są jeszcze rurki, które można napełnić czymś w środku. Są takie. Rurki z kremem to się nazywa. Ale nie tylko, bo możesz sobie tam nadzieję wymyślić przecież. Po prostu można kupić suche rurki, które możesz sobie wypełnić czymś w środku. Naprawdę? Naprawdę. Ale rurki z kremem rzeczywiście teraz sobie przypomniałam. Ja ostatnio z daleka od słodyczy niestety. Ale może to i lepiej. 26 minut po godzinie 7, program trzeci Polskiego Radia. Numer do nas 2 2 7 3. Paweł przy telefonie. Albo pora na trójkę, małpa polskieradio.pl. Podnieś górę, ręce, klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, masz tutaj miasta skład. A ja... Nadaje to flow, weź posłuchaj Dominika, stopa, werbel i bas. Dają bicze aż krach, a ty masz tutaj miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka. Gitara, piano, serce, każdy problem dziś tu znika. To pulsacja na raz, to szacunek dla was. A ty masz tutaj miasta skład. A ty co? A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, masz tutaj miasta skład. W którym rządzi muzyka, 8 osób, jeden cel, który masz teraz w głośnikach. To jednoczy nas bez podziałów i raz, ten przekaz to miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka. Atmosfera keeping essa spod kontroli się wymyka. W górę ręce na raz, bo to tańca jest czas. Daje ci to miasta skład. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce, klaszcz, masz tutaj miasta skład, a ja... ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkolak.pl. Ogłoszenie społeczne. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Ekonomia w Trójce. 7:30 i pani Sylwia Zadrożna. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Do 29 listopada obowiązuje dużo ograniczeń w obszarze gospodarki. Zamkniętych jest wiele sklepów w galeriach handlowych, w bardzo ograniczony sposób działają hotele, a w otwartych sklepach może przebywać mniej klientów. Jesienna fala pandemii dotyka w sumie około 30 branż, dla których rząd przewidział wsparcie, mówił w Trójce Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Tym branżom dedykowane są nowe formy pomocy. W przypadku Polskiego Funduszu Rozwoju będziemy wprowadzali nowy taki instrument, to jest dofinansowanie stałych kosztów działalności firm. Przedłużamy też tarczę finansową dla dużych przedsiębiorstw oraz premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość umorzenia subwencji otrzymanych w ramach pierwszej tarczy nawet do 100% właśnie dla tych najbardziej poszkodowanych przedsiębiorstw. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie. Takiej decyzji spodziewali się ekonomiści, wśród nich Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Na ten moment pomoc, jaka została zaoferowana przez rząd, wydaje się, że nie wymaga jakichś działań po stronie Narodowego Banku Polskiego. Stopy procentowe są na tak niskim poziomie, że w zasadzie obniżanie ich jeszcze bardziej nie ma większego sensu. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego nadal jest rekordowo niska, wynosi 0,1%. Podwyższenie płacy minimalnej, rozwój odnawialnych źródeł energii czy odbudowa amerykańskiej gospodarki przez federalne inwestycje. Realizację tych punktów zakłada program Joe Bidena, którego zwycięstwo w wyborach prezydenckich uznały amerykańskie media. Jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie w zakresie handlu i inwestycji, to one są dobre i nie powinny się znacząco zmienić, podkreśla prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Hausch. Dolar kosztuje dziś 3,78 zł, euro 4,49, frank szwajcarski 4,20, funt brytyjski 4,98 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Może na to nie wygląda, ale dzisiaj pojawi się słońce, co prawda tylko i wyłącznie na północy i na północnym wschodzie kraju. Reszta Polski niestety zachmurzona. Póki co dużo mgły, zwłaszcza w okolicach Wrocławia i Katowic. Na termometrach we Wrocławiu 7 stopni, w Poznaniu 8, najchłodniej w Katowicach 3, najcieplej w Koszalinie i w Gdańsku 9. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Tu na stronie. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

17 minut do godziny 8. Program poranny Pora na Trójkę. Dzisiaj rozmawiamy o smakach z dzieciństwa. Państwo mogą do nas dzwonić na 227 trójek albo pisać do nas maila na poranatrójkę@polskieradio.pl. I właśnie dostaliśmy maila od pana Macieja, który pisze tym razem nie o takich produktach, które można kupić, ale o swoim wspomnieniu z dzieciństwa. Pamiętam, jak z przedszkola gotowaną kiełbasę jedliśmy z drewnianym kijkiem na końcu. To znaczy, kto miał kijek, ten wygrywał. To były emocje. Mieliście tak? No kiełbasę się oczywiście na ognisku. No ale to z kijkiem, to w przedszkolu. To pewnie było losowanie, kto miał kijek w środku, ten wygrywał. A to ja nie znam takie. No takie zabawy to znam, nie z przedszkola, ale znam. No dobrze, 2 2 7 3, pan Piotr. Ja jestem z tego czasu, kiedy gumy do nas były hitem. A pamiętam u siebie lokalnie w Małopolsce takie wiewiórki, misie i kulki z białym kremem, takim, który prawie zatykał, i otwieraliśmy to i palcem wyjadaliśmy ten biały krem. Bardzo słodki, a sama forma tych misiów, wiewiórek i kulek była z ondruta takiego wytykanego. Pycha, szkoda, że tego nie ma. I mrówki to bardzo lubiły. Często się trafiały te rzeczy z mrówkami w środku, czerwone oczywiście. No pamiętam to. Od razu wkładka wafelek. Białkowa, wkładka proteinowa dzisiaj. Ale ten wafelek był najsmaczniejszy, ten antrutowy. Poszukiwania smaku dzieciństwa trwają dalej, no i na sklepowe półki zaglądamy teraz z drugiej strony, czyli z zalady. Ze sprzedawczyniami w Pomiechówku rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. Znajdę coś ze smaków dzieciństwa? Co pan by tu znalazł? Na pewno nasze pyszne pudrowe cukiereczki. I co tu jeszcze? Gumy kulki kolorowe albo gumy balonowe. Czasami bywają ryżatki w proszku. Ślizaki serduszka. To jest jeden z produktów, które widzę na pierwszy rzut oka. I na przykład lody na ciepło, waty cukrowe w kubeczku. Takie produkty są u nas na stałe. Jak są na stałe, to oznacza, że się chyba sprzedają. Tak, są takie nisze osób, które przychodzą specjalnie po te produkty. Przychodzą to rodzice z dziećmi i pokazują: o, słuchaj, tą gumę żyłem, jak byłem mały. Mówię tutaj o gumie Turbo. A co się najlepiej sprzedaje? Aktualnie przekształcony lizak, który był w serduszku o smaku coli. To jest jedna rzecz. A druga to zdecydowanie wata cukrowa. Jakby jeden produkt, który w ogóle nie jest dostępny, przywrócić. Co to by było i czy to byłby taki hit sprzedażowy? Jeżeli mogłabym coś przywrócić, to chciałabym chyba najbardziej tak naprawdę gwiazdki Milky Way'a. Byłoby super. Gumy Turbo, gumy Donald. Dlaczego akurat one? Bo ja pamiętam, że zbierałam historyjki i naklejki. Ma pani do dzisiaj tę kolekcję? Nie, niestety nie mam. Ale szkoda, bardzo szkoda. Teraz bym sobie pooglądała. Jaki smak z dzieciństwa przywrócić? O to pytał Paweł Turski. Mam nadzieję, że nic mu nie jest, bo tak na końcu brzmiał, jakby się tym Donaldem przykrztusił. 2 2 7 3, numer do nas, jest kwadrans do 8. Za chwilę porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim. Sygnał zbudził mnie, nie wiem, co dzieje się wokół mnie. Wciąż czuję smak, cega znów kusi wzrok, chcę uciekać stąd i znów mi czegoś brak. wspaniałe tutaj dogrywanie na harmoszce, organy dmuchane, to jest instrument, który zawsze dobrze brzmi w takiej muzyce. 12 minut do godziny 8, ponieważ staramy się co tydzień przybliżyć kwestie bezpieczeństwa związane z sytuacją pandemiczną, to jak co dzień gościem naszym również dzisiaj jest dr Michał Sutkowski, internista, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o koronawirusie, ale o tym, jak sprawdzić, czy jesteśmy chorzy. Najpierw moje pytanie, czy test na koronawirusa boli? No nie jest może przyjemny, ale oczywiście nie boli. Test na koronawirusa jest testem, który wykonujemy najczęściej jako wymaz. Wymaz z nosogardzieli, tak powinien być wykonywany. No nie jest to może przyjemne, tą szpatułką tam mocno, jeżeli wchodzimy przez nos do gardła, no to jest średnie, ale jakoś tam specjalnie może, choć jest nieprzyjemne, to nie jest bolesne. To ja muszę potwierdzić, bo miałem w piątek, Gosia też tak, miała. Tak, też potwierdzam. Ja mam syndrom białego fartucha, ale to badanie jakoś przeszłam bez strachu. Wcale tak no nie właśnie, było. No właśnie, trzeba się koronawirusa bać, nie doktorów, ale choroby. A czy do tego badania trzeba się jakoś specjalnie przygotować? Znaczy specjalnie, jak specjalnie, ale proszę państwa, bo należy być przede wszystkim na czczo, te 3 godziny na czczo, należy nie przed pobraniem testu, należy nie palić papierosów, ale rozumiem, że państwo nie palicie. Oczywiście, bo to niezdrowe. Prawda? Bo to niezdrowe, tak jest. Należy nie myć ząbków, chociaż to jest zdrowe, ale umyć sobie trochę później, nie płukać jakimś środkiem antyseptycznym. No i to są takie podstawowe zasady, nic więcej specjalnie nie potrzeba. Trzeba oczywiście wziąć numer tego testu, bo bardzo często państwo nie jedziecie z tym numerem, no i jakiś dokument tożsamości z PESEL-em. Czym różni się taki test, właśnie wymaz z nosogardzieli, od tak zwanego testu płytkowego, bo słyszałem, że jeszcze taki test jest? No, mamy różne w ogóle testy, bo mamy testy RT-PCR, czyli wymazowe, mamy testy antygenowe, które są teraz uznane za taką samą metodą, bo mają bardzo już wysoką czułość, choć może nieco mniejszą niż test RT-PCR, czyli takie też wymazowe, no i testy serologiczne, czyli próbki z krwi żylnej, albo też test immunochromatyczny, a więc wariant testu serologicznego, więc próbka krwi niewłośniczkowej lub żylnej. A zatem możemy tutaj różne testy, w zależności od potrzeby, od badania, natomiast tymi testami, które mogą nam pokazać aktualną sytuację, jeśli chodzi o koronawirusa, to są testy oczywiście genetyczne i testy antygenowe, które są od niedawna w diagnostyce używane. A jaka jest skuteczność takich testów? Skuteczność testów mierzymy czułością i swoistością. Jeżeli byśmy uznali, że taka czułość tego testu RT-PCR jest w okolicach 100%, tak oczywiście bardzo dobrze nie jest, to nie jest takie proste, ale to test antygenowy jest nieco tylko od tego testu słabszy, powiedzmy jest na poziomie 90 kilku procent, za to ma zupełnie dobrą swoistość tego testu. To są takie pomiary, które mówią, ile może być sytuacji, w których wychodzi część badań ujemnych, i czułość to są wyniki prawdziwie dodatnie w liczniku, a w mianowniku suma prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czyli jeżeli byśmy mieli czułość 100%, to byśmy wykrywali 100% chorych. A swoistość to są prawdziwie ujemne w liczniku, to trudne, prawda? To sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. I jeżeli mielibyśmy 100% swoistości, to byśmy wykrywali 100% zdrowych. Tak dobrze nie jest. Test jest zawsze badaniem dodatkowym. Test powinien być najlepiej zlecany przez lekarza w odpowiednim momencie choroby, ale powinien się charakteryzować i wysoką czułością, i wysoką swoistością, i o to chodzi głównie w testach. Przed chwilą czułem się jak dziecko na nauczaniu zdalnym, ale mam wrażenie, że w miarę rozumiem. Jednym słowem, jak się okaże, że mamy taki test mieć robiony, nie pić, nie palić, chodzić, obserwować i się nie bać. i się nie bać, tak jest. I pojechać własnym samochodem, bo to też jest bardzo ważne. Dobrze, dziękujemy panie Michale, dziękujemy panie doktorze. Dziękuję. Słyszymy się, mam nadzieję, jutro w tym samym składzie. Dokładnie tak i o tym samym czasie. Super. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy. Pan doktor Michał Sutkowski, internista, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Bardzo dziękujemy. 6 minut pozostało do godziny 8. Teraz walka i zespół Navi. Ty coś ciszasz bełkot odbiornika i technik koloru blef. Zmywasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew. I pilotem co wygasza ekran zbywasz brudznie swoich rąk i wzruszeniem ramion swych zamykasz nie pamięci błędny krok. Milczysz. Milczysz. Na wpłujący płacz i śmiech i spokojnie żując porcję brędni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież zginą syn. Przez ciebie opłacany przed telewizorem ław. I nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas, że to dla nas ślepych widzów nic nie wartej wojny czas. Milczysz, bo to nie twoja walka. Cztery minuty do godziny 8 nam zostały. O smakach z dzieciństwa rozmawiamy. Mamy maila, proszę. Mamy maila od pani Zofii, która pyta nam się, czy pamiętamy szampan serwatkowy. Sprzedawany był w butelkach z foliowym kapslem jak śmietana, herbaciany i lekko musujący. Ja nie pamiętam, ale ja sprawdziłam, co to jest szampan serwatkowy. Ja myślałam, że to jest jakiś alkohol, ale absolutnie to nie jest nic związane z procentami. To jest napój orzeźwiający, wyprodukowany ze świeżej serwatki prosto z produkcji serów targowych. Twarogowych, przepraszam, jakich targowych? Ser targowy. Ser targowy, twarogowy. I jest on bardzo dobry na przewód pokarmowy. Czekamy na więcej. Pora na trójkę, małpa polskieradio.pl. Ale no można i... też do nas dzwonić na 2 i 7 trójek. U nas to było, tutaj na ziemi lubuskiej była taka orężada w takich dużych 1,5-litrowych szklanych butelkach, to się nazywało bodajże kaskada, coś takiego było. Najlepszy smak ze smaków, no to był przecież mulatki, tak? Patony Mulatki. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zapraszamy do reklamy. Myślisz o nowym aucie? W Seacie właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj i sprawdź dostępne auta na seat.pl. Pani doktor, a co na aftę? Pro